بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبا مكي سورة دي نازل شهد مكي ده سورة زمر أو رستو ده سورة لقمان ترتیب قرآن کی سلور درشم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی آت پندوستم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردار سورت الاحزاب کی اللہ تعالیٰ ترغیب بیان کا تابیدار دا اللہ دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر تھا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ جی کر کئی مبدا د تابیداری چغت توحید د اللہ تعالیٰ دے د اللہ پا تابیداری کی اولنی تابیداری صدا اولنی تابیداری اغد اللہ تعالیٰ توحید من اللی نو مخ کی صورت کی اطاعت و تابیداری د اللہ و د اللہ تعالیٰ دا پیغمبر نو بدے کی مبدا د توحید مبدا د اطاعت بیانی کی چغ منل د توحید د اللہ تعالیٰ دی دویم روایت دما قبل سردار دا سورۃ الاحزاب پا آخر کی اللہ تعالی عذاب ذکر کا دا مشرکان و دا منافقان نو بدی سورت کی اللہ تعالی دا غیر پار علتون بیانی دا غیر پار وجوہات بیانی مشرکان و منافقان تا اللہ تعالی سزا بولی ورکی بدی سورت کی اللہ تعالی دا غی وجہ بیان کرد دیونا شکر دی وغیرہ وغیرہ دا غصیر قیامت ندیو انکار کی داود سورت دا نپی دا شفاعت قہریہ بدفع شبہات مشرکانو دا عقیدہ ساتل چی دا سی خلق شتا دے چی اغاو دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی نا بخلق پا زور بان اخلاص ہے نو دی سورت کی اللہ تعالی پا غیبہ نرد کئے دا سی زور اور سوک نشتا دے پا مخلوق کی چی دا اللہ تعالی نا سوک پا زور بان اخلاص کی اسمائی حسنا دا اللہ تعالی جی کرشیو دی بحسب تکرار نلس نلس اسماء حسنا دا اللہ تعالی بیان شوی الحمدللہ اللذی خلاصر سورت دار چی سلور چی سیدے اول لسم آیات پوری آیات کی کما خبر بیانی گی نو آغمانگا تفصیلا پا درس کی بیاوائیو پا دی آیات کی زجر بیانی گی دیکی تخویب بیانی گی او دی کی بشارت دے وغیرہ اور طول بیانی گی الحمدللہ اللذی استعینی دا خدای توب توری دا اللہ تعالی دا پارا دی استعینی دا الوحیت دا اللہ تعالی دا پارا دی اللہ رب العالمین دا پارا تول استعینی دا خدای توب ثابت دی دیدے کیا ترجمہ رتا کم آگا چی یادا کئی رستو یا اعتراض دیو دا غی جواب بکیوش الحمدللہ اللذی تول سی پتنا دا خدای توب خاص دا اللہ تعالی دا پارا دی پا دنیا کی الذي ها غزاد دے لہو ما پی سماوات ایچ خاص دا غفا اختیار کیری اغساج پاس مانو نکیری وما پی لارن او اغساج پاس مائی کیری ولو الحمد پی الاخر او دا اللہ تعالی دا پار استعین دی پا آخرت کی نو محکم استعین زکر شلی نو رستو بیا استعین زکر شلی نو تاستو ما خبر اوکتل چی ولو الحمد پی الاخر از دین خو مراد استعین دا آخرت مراد دی او دا اول نو مراد استعین دا دنیا مراد دی نو اعتراض نرازی کرن نو دا اللہ دا پار استعینی دا الوحیت پا دنیا کی دی نو خاص دا اللہ تعالی دا پار استعینی دا الوحیت دی پا آخرت کی دا پا جنت کی پا آخرت کی با خلق دا اللہ تعالی استعینی ولی کی نو تفسیر مدارک دا غیر پارا دیر بہترین خبر ذکر کردی دا اغوی انما یحمد اہل الجنت سرورا بالنعیم دا جنتیان چې د الله تعالی حمدونه وای نو دا به د نعمتونو د وجه نه وای الله تعالی او پی نعمتونه کړي انما يحمد اهل الجنه سرورا بالنعيم د خوشالۍ د وجه نه د الله تعالی د نعمتونو د وجه نه او د الله تعالی حمد وای او دویمه خبره کړي دا وتلذذن بما نالو من الاجر وتلذذن بما نالو من الاجر دنیا کې چې یو کوم اعمال کړی یو دا غي او تکم اجر ملاو شو دی او دا غي او تکم خون ملاو شو دی دا غي په جوانی په جنتیان د الله تعالی حمدونه وای او تلذذن بما نالو من الاجر تفسیر مدارک ته غدوان وجه ذکر کړی دی ولو الحمد خاص الله تعالی لپاره استاین دی په اخرت کې او الحکیم الخبیر او دغه الله تعالی حکمتونو والا دی، الخبیر الله تعالی خبردار دی. نو الحکیم کی اشاره ده دی ته چې خپل نعمتونه الله تعالی تقسیمای د خپل حکمت مطابق. نو الخبیر الله تعالی د هر چا په ښکارو په پټو باندې خبردار دی چې دا خلق نعمتونه د الله تعالی څنګه استعمالای. الله تعالی په دی باندې پوی یعلم ما یلجو، اوس الله تعالی ذکر کوي دلائل عقلیه په مسله توحید باندې، په مسله د الحمدلله باندې. یعلم پویږي الله تعالی ما یلجو فی الارض، اغه څه چې ورننه وځي پزمکه کې، پزمکه کې څه شی ورننه وځي، نو پزمکه کې اوبه ورننه وځي، پزمکه کې تخم ورننه وځي، دغه سی پزمکه کې مالونه، دغه سی پزمکه کې مړی. نو یعلم ما فی ما یلجو فی الارض، پزمکه کې کم شی ورننه وځي الله تعالی په غیب باندې پویږي. و ما یخرج منها، اغه څه چې راوځي د زمکې نه، د زمکې نه سره راوځي، د زمکې نه اوبه راوځي، د زمکې نه معدنیات راوځي، د زمکې نه بوټي شینکی راوځي، الله تعالی په دې باندې پوی دی. و ما ينزل من السماء، او اغه څه چې راکوزیږي د اسمان نه، د اسمان نه څه شي راکوزیږي، د اسمان د طرف نه وحی را لګل کیږي، دغه سي ملائک د الله تعالی را لګل کیږي، نو دغه سي اوبه د اسمان د طرف نه را لګل کیږي، الله تعالی په دې باندې پوی دی. و ما یعرجو، او اغه چې ورخیږي پیها د اسمان طرف ته، نو بر سو ورخیږي ملائک د الله تعالی ورخیږي بر اسمان طرف ته، نو دغه سي نیک اعمال د مؤمنان مسلمانانو برخیږي، په دې ټول حالات باندې الله تعالی پوی. و هو الرحیم الغفور، او دغه الله تعالی رحم کون کړي وخنه کون کړي. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه، دې آیت کې الله تعالی ذکر کړي زجر منکرینو ته. وقال الذين وایا کسان کفرو چې کوبره کړی دی لا تاتین الساعه، ناراضی مونږ ته قیامت. قل توای فی غمر بلا، ولنا وربی قسم دی زما پر رب باندې، لتاتینکم خبر خامخ راځي بلا قیامت تاسو ته، الله تعالی قسم کړی دی، وربی کی دا وام قسم یې دی، بلا ولنا قیامت راځي، وربی زما دی پر رب باندې قسم می، لتاتینکم راځي بلا قیامت تاسو ته، عالم الغیب پوی دی الله تعالی په ټولو غیب باندې، په ټولو پټ ژوند باندې الله تعالی پوی دی، لا يعذب عنه مثقال ذره، نشي پټېدل د الله تعالی نه په وزن دی یو ذری باندې، په سماواتی په اسمانونو کې ولا فی الارض، او نه په ځمکه کې. د ذری تعریف په مخ کې تاسو ویلې، او ذره څه ته ویلې کی؟ یو قول داری چې ذره ویلې کیږي وړو کې سر میږي ته، بس ذره ویلې کی. دویم قول داری چې ذره ویلې کیږي د سرمیږي صرف سر ته ویلې کیږي ذره. دریم قول داری چې ذره ویلې کیږي کله چې نور راوخیږي او په یو سوري کې د انور د رڼا لاړه شي، نو په هغې کې یو څه څیزونه تاویږي، هغه دوړه، هغې ته ویلې کیږي ذره ته. او بل روایت کې راغلی دی ذره ویلې کیږي کله چې انسان په وچو خاورو کې لاس ورکي او بیا دا لس ټک وهي، او په دې ورغوي پسې لږ لږ تاسو سې وګورئ، بیا لږ لږ څه پورې داسې ښکاري، هغې ته ویلې کیږي ذرات. نو ذره یا د ذرې نه یو وړوکی شی، هغه د الله تعالی نه نشي پټېدلی په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. ولا اصغر من ذلک، او نه وړوکی د هغې نه، ولا اکبر، او نه لوی، الا فی کتاب مبین، مگر دی په کتاب ښکاره کې. کم کتاب کې دا لیکلی شی دی؟ یوازې علم نه، بلکې دا لیکلی شوی دی په لوح محفوظ کې، لیکلی شوی دی فی کتاب مبین، نه مراد په لوح المحفوظ. تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی، دینه مراد کړی لوح محفوظ تی مراد دی، بس دا هر څه دا لیکلی شوی دی. الله تعالی په دغه ټولو چیزونو باندې علم لري. لیجی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي بشارت دی، او دا علت دی لپاره د قیامت دراتللو. مخکې الله تعالی ویل لتاتینکم، نو لیجزیا دا متعلق دی لتاتینکم سره. امام قرطبی دا ذکر کړی دی، او امام مدارک هم دا ذکر کړی دی، لیجزیا دا متعلق دی چا سره؟ لتاتینکم سره. نو اس معنی ودش کوي دا قیامت راځي ولی لیجزی الذین آمنوا، دې لپاره چې الله تعالی بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر. اولئک لهم مغفرۃ، دا کسانو لپاره بخشش دی، او رزقن کریم، او رزق دی عزت والا، بکړاو رزق به الله تعالی هغې ته ورکوي. نو کریم رزق هغې ته ویلی کیږي چې په هغې کې نقصان نه وي، نو کریم اگر رزق ته ولې کی پای کی کڑاو نه نو جنت روزی دا صرف پای کی کڑاو نشتره او پای کی هیڅ قسم نقصان هم نشتره ته دنیا رزق کی سړی اخری خټه باندې در لاغه بیمار اقلمه مریر الون خلا ولا نه ته قیامت پر رزق کی هیڅ قسم نقصان هم نشتره او دا غسی کړی دل پکیوم نشتره کڑاو نشتره الله تعالی دې مونږ او تاسو دا غسی وګرځي والذین سعوا فی آیاتنا دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئ تخویفی اخروی والذین سعوا او آغا کسان چا کوشش کی فی آیاتنا پایتون دمن کی معاجزین مقابلہ کہ ان کی معاجزین مانس دیو مقابلہ کہ ان کی یو بل معنی ذکر کڑے تفسیر مدارک معاجزین معنی دار چی ناسبینا الاللہ ناسبین اللہ الالعجز دیو نسبت کا ان کی اللہ تعالیٰ تر عاجز نسبت کا ان کی اللہ تعالیٰ تر عجز دو معنی میں توقل لی یو معنی داشوالا سعو پی آیاتنا چو کوشش کی زمان پا آیاتنا کی معاجزین تا دی آیاتنا مقابلہ کی دو معنی مقابلی سمانا دا نو تفسیر مداری کوئی مثبتین الناس عن اتباعها خلق دذیر تابیدارین منع کی معاجزین دا قرآن مقابلہ کی مثبتین الناس عن اتباعها خلق دذیر قرآن دا اتباع منع کی او دوی معنی میں توقع للا ناسبین اللہ الى العجز نو معنی دا شولا والذین سعو فی آیاتنا کسان چی کوشش کی زمان پا آیاتنو کی معاجزین نسبت کون کی اللہ تعالی تر عجز چی اللہ تعالی عاجز دیں مونگ با دا قرآن نخلق منکو خلی کن اللہ تعالی مونگ تسنشی ولی لذکر اللہ تعالی عاجز دے اولائی که دا تفسیر مدارک لکل لی اولائی که لهم عذاب من رجین دا کسان دا پار عذاب دے سخ علیم درناک عذاب دا رجز یو معنی کردی دا سخ عذاب او دویم معنی ذکر کردی دا تفسیر جلالین من رجین یعنی من سیئ العذاب تفسیر مدارک لیکلی دیو دو پارا وڈیر گندا تفسیر جلالین دیو دو پارا وڈیر گندا عذابی علیم او ڈیر دردون کے وئی ویر اللذین اوتو العلم ویر اللذین پا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کے دلیل نقلی دا اہلی کتابنا مخ کے اللہ تعالی ذکر اوکا دا مکذبینو نو دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کے اس دا مصدقینو آیات ترجمه ته هم صحیح غوږ کې دی مطلب باندې هم ځان پوهه کوي یاره دې دې کې د رؤیت نه مراد رؤیت عقیدتي مراد دی هغې ته ویل کېږي رؤیت علمي رؤیت چې دی په کلام عربی کې په دولس دیارلس معنو سره راځي قرآن کریم کې په ډېرو معنو سره استعمال شوی نو دې دې کې یاره په معنا د عقیدې لرلو سره دی یاره په معنا د علم یقیني سره دی دغه معنی کړی ده یرا په معنی د یعلمو سره دی تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده دغه سی یرا په معنی د یعلمو سره دی تفسیر قاسمی دغه معنی کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده د حوالی ته به دی ویمه چې یو ځان پوهه کوي اطمینان هم راشي چې دا ترجمه دی مولوی وکړله د کم ځای نه یې وکړله بل د کړاو نه م خلاصومه که زه اوس تاسو ته ویم چې یرا پوهیږي هغه کسان نو تاسو به وایئ چې یاره په یرا خپر دی کې مونږ وایي چې یینی هغه کسان او مولوی سی وی چې یرا پویږي هغه کسان عقیده لري هغه کسان دا ترجمه په کم ځای کې نو هغه ځای نه مرته مخودله یو چې پوه شی پی په اسانۍ باندې بل اطمینان هم راشي چې دا ترجمه صحیح ده د پلاني ځای کې ده او زید تم خیمه چې بیا کتلو ته ضرورت هم نشته لري اطمینان وکړي وسما کتلی نو یرا الذین اوس په ترجمه داسې کوي عقیده لري هغه کسان علمی یقینی لري هغه کسان اوتو العلم چې ورکلې شوی د هغې ته علم د دین مراد اهل کتاب دی اوس کما کسان دی الذي فعل اوت العلم چور کله شو د علم الذي انزل اليك دی عقیده لري په سبان دی الذي هغه کتاب انزل اليك چې نازل کله شو د تا ته من ربک استاد رب د طرفنا والحق هغه عقیده ساتیر قران کریم په واره کې چې دا حق کتاب دی په اهل کتابو کې چې کم حق پرس خلکو په يهود او نصاراو کې کم حق پرس خلکو اغیت د الله تعالی د کتاب علم ورکړل شي نو هغه د عقیده ساتي چې د قران کریم حق کتاب دی اوس مطلب باندې پوه شولې په اهل کتابو کې يهود او نصاراو کې چې کوم خلکو ته الله تعالی د خپل دین پوه ورکړي وا نو هغه په دې باندې یقین کوي او عقیده ساتي چې د قران کریم حق کتاب دی بس دغه معنا شوله خبر اخلاص شوله ويهدي الى صراط العزيز الحميد او هدايت ورکی دا الى صراط العزيز الحميد اغلاری د زور اور ذات الحميد چې استایل شوی دی يهدي کی ضمیر یا راجی دی قران کریم ته دا قران کریم ہدایت کې اداره وانول کې پاغلار دا غزور اور ذات بن الحمید چې سایل شوی دی یا دویم قولم پسرین دار چې یهدی کی ضمیر راجی دی الله تعالی ته نو بیا معنا دا شول ہدایت کې الله تعالی خودنه کې الله تعالی الی صراط العزیز لاری دا غزات ته چې غزور اور ذات دی الحمید سایل شوی دی صراط نو مراد څه شه دی اغه لاری ته نو تفسیر قاسمی لیکری دی زبر تبیخی اسانه کما د لاری نو مراد څه شه دی دینه و شرعه دی الى دینه و شرعه و یهدی او روانوید که اللہ تعالی پا اغا خپل دین و پا شریعت باننے اغا دین و شریعت دا چا دے العزیزی چا غد و ضرور ذات دے الحمید ستایل شوی ذات دے یا دا قرآن نوانوال که پا اغا دین و پا شریعت باننے چا غد ستایل شوی و ضرور ذات دین دے او شریعت دے تفسیر قاسمی دا غمانہ کردے وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل مزق انكم لفي خلق جديد زجر دی آیت کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی پہ انکار د قیامت سرا د انکار د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وقال الذين كفروا او وای کافران یو بلتا هل ندلكم آیا وخی منگ تاسو ته علی رجل غسلی ينبئكم چی خبر در کئی تاسو درا اذا مزقتم کل چی ٹکڑی ٹکڑی شئی تاسو زرا زرا شیتا سو کل مزقین په پورا پورا زرا کیدل سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو وا په پیدائش نوی کیای کافرانو به یو بل تویل وای اغه سړی ته درونه خې مرازه نن به تماشاو کی اغه سړی ته درخه مچاغوي تاسو ټوټی ټوټی شی پټی پټی شی او تاسو خاوري شی خاوري ایری شی نو تاسو به دوباره ژوندۍ کیږئ وای ناشنا خبرې مې تورېدل دي وای اغه سړی ته درونه خې ما چې غدې خبرې کوي ابترا علی الله کذبا دام په زجر کې داخل لے ابترا علی الله کذبا کچا دغه ویلې تلخیص یا مختصر معنی ویلې نو ابترا علی الله کذبا ام به جنه نور دې زور بیا معلومی کی چې دا دې څومره ګران دی تلخیص کې په مختصر معنی کې هغه ځکه چې کم اعتراض دی او کم سوال او جواب دی دا غي هر سنم زخلاصوم په ترجمه کې بس ال دغه چې کوم خبره شوی د هغه اعتراض د تلخیص او د مختصر معنی سوال او جواب کې مش اس ترجمہ ودس کوي اب ترى على الله كذبا جوړ کړی دي یا جوړ کړی دي پیغمبر په الله تعالی باندې دروغ په قصره ام به جنت او یا په دبان لیونتوب نه نو د دروغ وي بی ارادي بی قصته الکه کوم سوال جواب تلخیص او مسلمانای کی چا نه ویلی ووم ویل بیا ورته پته ولګي صحیح ده اب ترى على الله كذبا نو د جوړی په الله تعالی باندې دروغ په قصره خو صحیح دی لیوان نه دی خو قصدن په الله تعالی باندې دروغ وي ام به جنتون یا په د باندې لیونتوب دین په الله تعالی باندې دروغ جوړی بی قصد بی اراده زکه د مجنون سړی د پاره څه قصد او اراده نه ای الله تعالی جواب کړي نه د پیغمبر دروغ جنم نره او دی په الله تعالی باندې دروغ هم نری جوړ کړي لیوانه هم نره بل الذین کفروا بل کیا کسان بل الذین لا یؤمنون بالاخره بل کیا کسان چې ایمان نه لري په اخرت باندې پل عذاب ترجمه ته خیال کوي پل عذاب دیو وی پا عذاب کی پا آخرت کی او زلال البعید او دیو دی پا گمراہی لری کی دا حق ما با دنیا کی دا فی العذابی دا تعلق ساتی دا آخرت سره تفسیر سمرقندی دا غلی کلی فی العذابی فی الاخرہ و زلال البعید کدا ترجمہ تا سوا نکی تا سوا چی کڑاول خودی خود اللہ پا کتاب بانی پویا کول دی تا سوا چی و زلال البعید نو کدا دا فی العذاب دا آخرت سره ونه لگوی او دا و زلال البعید دا دنیا سره ونه لگوی نو په قیامت کې څوک د سویل شي چې گمراهی او دین د په دنیا کې لري که په آخرت کې په آخرت کې خو بیا دا حکم بچا باندې شي لګیدل نو ترجمه غشان د کې وو کوي بسغه سوال به ختم شي بل الذين بل کیا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې پر عذاب دی وبې په عذاب کې په آخرت کې و ذلال البعید او دیو دی په گمراهی لري کې د حق نه په دنیا کې دا تفسیر ماوردی او تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئ تخویف دنیاوی اللہ تعالی ذکر کئ اغا منکرین تا دا منکرین چې قیامت ته انکار کئ اللہ تعالی وئ دیو په کم ځکه بچکی که هر طرف ته ګوري نظمک ور تخکاری هر طرف ته ګوري تنو اسمان ښکاری نو دس یو زیشت ستاش تده چه آل تا که نه اسمانی دا اللہ دا اسمکم دا اللہ دا اسمانم دا اللہ تعالی دی نو دس یو زیتا او گوره چه آل تا که دا اللہ تسلوت نی اغاز مکا دا اللہ نی تا دس یو زی او گورن دا طول از مکا خود اللہ دا نو کم زیتا زی چوست اللہ نپد شی دا طول اسمان دا اللہ دی نو دس یو زیشت تده چه تال تا که لار شی و آل تا که زمکا دا اللہ هم نی و آل تا اسمان دا اللہ نی دس زی نیش ترین دا اللہ نو پا کم زی که بچ کیگی یو زی کم نشی بچ کیدلی افلم یرو الی ما بین ایدیهم آی نه ګوری دیو الی ما بین ایدیهم هغه څه چې ردیو نه مخې ته دی د دیو نه وړاندې دی و ما خلپم او هغه څه چې ردیو نه ورستو دی مینه سماع والارض دا مینه سماع والارض دا بیان دی رمخ کې لپاره نو ما بین ایدیهم ما خلپم هر څوک چې ګوري نو ردینه مخې ته او شاته چره زمکه ده نو هر یو چې ګوري نو ردنه مخې ته او شاته چره اسمان هم دی نو چرته پټیږي د الله تعالی نه کم زیته تللی شي د الله تعالی نه ان شاء کوغړ مونږه نخصب بهم الارض ورخخ بکو وروب منډ مونږه دی لر پرېز مکه کې او نسقط علیهم کسفا من السماء او یا برا وګړ مونږ په دیو باندې کسفن ټوکلې من السماء د اسمان نه الله تعالی و یا به وغړم د دنیا عذاب بر باندې را ولم د ازمکه په دې کې ور ورخخ کما نه یا بر باندې د اسمان نه ټوکلې را واچوم ان فی ذلک یقینا په دې کې لایت لکل عبد منیب خامخا ضرور عبرت دی لکل عبد منیب د فرد هر بنده منیب چې هغه طلبگار د حقی منیب چې هغه طلبگار د حقی طلبگار د حقی منیب چاته ویل کی مفسرین ذکر کړی دي منیب ویل کیږي یو معنا تفسیر سمرقندی ذکر کړی دا مقبلین الی طاعت الله تعالی منیب هغه چاته وی چې هغه ورګرزیدون کی توجه کون کی الله تعالی ته توجه کون کی مقبلین علی الله تعالی تغیط ویلے کی منیب دوی مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی اغوی منیب سمانا دا وی منیب مانا دا مخلص القلب بی توحید چی پا اخلاص سرد اللہ تعالی توحید منی پا اخلاص سرد اللہ تعالی توحید منی یو در مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی منیب مانا دا چی مشتاقن الی ربی ہی مشتاقن الی ربی ہی هغه څوک چې هغه الله تعالی طرف ته شوق کوي الله تعالی طرف ته رغبت کوي د الله تعالی ورتللو ته شوقي رغبتي نو دغه ته لکیږي منیب ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخا ضرور عبرت دی لکل عبد منیب د پاره د هر بنده چې هغه طلبگار د حق یا منیب باندې چې هغه توجه کوونکې الله تعالی ته یا په اخلاص سره قبلونکې د زلنه توحید د الله تعالی لره یا منیب مانا را چی شوق کون که اللہ تعالی طرف تا اللہ تعالی طرف تا دا ورتلو شوق کون که ولقد اتینا داود مننا فضلا یا جبال اوی بیما هو الطیر وعلنا له الحدید دیده نا دویم باب شروع کی گی تر دا دو اجتماعات پوری پا دیکی حالات دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام بیانی او پا دیکی اصل کی اغا شبہات رد کئی اللہ تعالی پا نپی دا شفاعت قہری بانی کسوک دا اعتراض وکی چې داود علیہ الصلوۃ والسلام د حالاتو نه معلومیږي چې الله تعالی ول ډیر طاقت ورکړیو نو شفیع قهری بشری قیامت پر ورځ باندې خلق بد الله تعالی نه په زور باندې اخلاصي الله تعالی دا غي واقعي ذکر کړی دا چې دا غرونه کتابی او مارغان کتابی او دا وسپن ول الله تعالی نرم کړی او په دې ټولو کارونو کې الله تعالی ته محتاجو هغه ځان د عاجز بندو الہ نشی کېدلې د الله پیغمبر دی خو لیکن دغه ټول کارونه چې کول دی د الله تعالی په طاقت باندې کول دا الله تعالی ورکړي ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږه داود علی السلام ته مننه خپل طرف نه افضلن مهرباني غوړواله د دې کې عبارت کې تقدیر دی وقلنا او ویلی مونږه یا جبال وی غرونو او وی بی ماهو تسبیحات وای دا غسر او طویر او تابی کړی مونږه دغه لپاره مارغان وطویر وسخرنا له الطویر اصل لسره دا تقدیر دا عبارت چو سر وای نو بیا په غیبانی پوی گئی نو یا جبال نو مخ کی قلنا محذوب دی قلنا او ویل یمونګه او وطویر و وسخرنا له الطویر او تا وی کړی یمونګه دا غ سر مارغان وعلنا له الحديد او نرم کړی یمونګه دا غره پر وسپنه زمونګه استاد زپاره چې وسپنه نرمیږي نو هغه په سبا نیدا په اور باندې او پټکاولو باندې خو الله تعالی دا داود علی السلام د پاره وسپنه نرم کړی و په دې لاس کې به داسې تا وهله لکه مونږ او تاسو چې یو شنه لخت راوخلو داسې تا و په لاس کې الله تعالی داود علی السلام له وس په نه د قصې نرمه کړی وه. داسې بیا تاوهله را تاوهله لکه مونږ او تاسو چې یو لخته را واخلو هغه تاوهو را تاوهو. دغسې کار چې دی دا مهربانی الله تعالی کړی وه په داود علیه السلام باندې. ان اعمل سابغات وقدر په سر دی، ان اعمل سابغات وقلنا له، او ویلی مونږ دته، او دا ان اعمل سابغات دا علت دی علنا له الحديد دپاره. الله تعالی او تعالی اوس پنا ولی نرمه کړی و د دې لپاره چې ویلی مونږ دته چې جوړاوته سابغات نه غزغری وقدر په سر دی، او اندازه کوته په یو ځای کولو د کړو کې کله چې زغری جوړی نو هغه کې اندازه کوه کړی ډیر زیاتې غټاوم ما نو ډیر زیاتې وړی کوم ما نو زغری چې جوړی نو ډیر زیاتې درنې ما جوړاوا چې بیا یې سړی وړل نشي نو ډیر زیاتې نرای ما جوړاوا چې داغې نه غشي وځي. وقدر په سر دی نو درمیانه کار کوه، ډیر غټې زغری ما جوړاوا چې خلک یې نشي اغوستلې، زغره هغه شی چې خلک پیر دغه نه بچ کیږي دغه شونه بچ کیږي، نو دا به د اوسپنې نه بچ کولی. نو ډیرې نرایم نه ډیرې پیړیم ما کومه کړی چې پکې جوړې نو هغه ډیرې غټیم پراخم نه او ډیرې تنګیم نه داسې شی جوړوه درمیانه شی جوړوه چې د هغې نه پیدا اخیستلی کیږي. یو دویم معنی ذکر کړی ده مفسرینو وقدر پی سر دی، دا دویم معنی هم ډیره بهترینه معنی ده. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دا ډیر بهترین معنی وقدر پی سر دی، او اندازہ کوا په دزغرو په جوړولو کې رکړو په جوړولو کې سمانه ده. دا خود دنیوي کسب دی نو ردی رفاره به یو خاص اندازه مقرر کړي ټول عورت بر دنیا کار نه کې ټول عورت بر دنیا کار نه سینه چن خطه یو تبس انګر دی یا دکاندار دی یا بل څه دی یا زمیدار دی او ټول عورت پاږی کې لګیا دی نه وقدر پی سر دی نو پدې کې یو اندازه کوه گزاره او گزاره کوه پدې کې نو سو وخت الله تعالی عبادت تزان وزګار وازی کر اسکار ته وزګار و نو ټول ورځ دا کار مکو ټول ورځ دا کار مکو وقدر پی سر دی. تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وی انما هو اکتساب دا هو یو کسب دی والکسب یکون بقدر حاجت او کسب چره دا خو بقدر د اندازه د حاجت باندې نو باقی الایام واللیالی للعباده باقی ورځی او شپې چې دا د عبادت د فار مقرر کا نو ټول عمر دی لمور کا وقدر په سر دی اندازه کوه د کړو په رسولو کې په جوړولو د زغرو کې. مفسرین لیکلي دي داوود علیه السلام انتهایی نیک انسان او د الله تعالی پیغمبر دی د الله تعالی پیغمبر دی. کله چې داوود علیه السلام ته الله تعالی بادشاہی ورکړه او د الله تعالی پیغمبر هم دی نو دا یو طریقه وکړه داود علیه السلام. مفسرین لیکلی دي غالبا تفسیر روح البیان دغه ذکر کړی دي داود علیه السلام به داسې کار وکړ چې خپل نقش قدم به بدل که او بهر ته به راووته او په بنی اسرائیلو کې به ګرځېده فیصل الناس ما تقولون فی داود د خلکو نه به تپوس کاوه یاره د داود چې په بنی اسرائیلو کې دی او بادشاہ دی دا څنګه سړی دی خپل شکل و صورت دا حلیه به بدل کړله او ګرځېده به د خلکو نه پوښتنه کوله چې داود څنګه سړی دی نو فیسنون علیه خلکو به د هغې ثنا کوله چې دا ډیر زیات ښه سړی دی ډیر زیات ښه سړی دی. فقیض الله له ملکا فی صورت آدمیین الله تعالی یو ورځ یو ملائک راولېږه په شکل د انسان باندې او دا د خپل عادت مطابق چې دی روان دی په لاره باندې نو کله چې هغه انسان مخې له ورغې فسأله على عادته فقال له الملك نعم الرجل لولا خصلة فيه الله تعالی ملک راولېږه په شکل د انسان باندې. داود علیه صلوات و سلام ځان بدل کړی دی پوښتنه یې وکړله د هغې نه داود په باره کې څه وایي دا څنګه سړی دی یاره وایي ډیر ښه سړی دی خو چېرته دا یو کار پکې نه وی نو دا ډیر زیات ښه سړی دی وایي یو خصلت پکې ښه نه دی او نور ټول پکې هر څه ښه دي. نو هغه ورته وویل فسأله عنها وایي هغه کومه خبره ده چې هغه پکې ښه نه ده وإنه يأكل ويطعم عياله من بيت المال وإذا زانه چې خوراک کوي نو د بیت المال خوراک کوي او خپل اهل عیال ته خرچه ور کوي نو دام د بیت المال نه ور کوي بادشاہ دی خو لیکن دا خوراک چې کوي د بیت المال نه خوراک کوي وي بس وي کدا کار پکې نه وي کنه نور به خې پار څه باندې پوره دی خو بس بیت المال نه خوراک کوي نو دا کار پکې خنه دی. بیا یو طويل ولو اکل من عمل يده لتمت فضائله کد په خپل لاس باندې ځان له مزدوري چرته کوله کنه دا غینې خوراک کوله د خپل اهل او عیال خرچې دا غینې برداشت کوله نو ټول فضیلتونه په دې کې جمع شوی بس دا یو فضیلت پکې کم دی نور پکې ټول ارڅه پوره دي خو چې خپل ځان له دیړی مزدوري کوله دا ډېر زیاته خو اوس خو داوود علی السلام د خپل دی الله تعالی ملائک را لېګل دي او په صورت د انسان باندې هغه ته دا وی چې نور ټول خلک وای دا خسړې دي خو الله تعالی دا ملک راولې ګرځې لپاره ته پوسه ته وک هغه ته دا ویل نو فعند ذلك سال ربه ويسبب له ما يستغنى به عن بيت المال پدغه وخت کې لاس پورته ټو الله تعالی ما د بیت المال نور مستغنی کا نن سبا خو چې سوق بیت المال خوري خوشاليږي په دسی وای الله ما را دیس نه و باسه الله تعالی چې دا زنه خورم نه خده وی الله ما را دسی یو سبب جوړ کا چې زر دینه مستغنی شم چې زنه نور د بیت المال و نه خورم نو فعلمه تعالی صنعت الدروع الله تعالی دې ته خو دا کار د زغرو جوړولو چانټي جوړو اصلی جوړه یو خکار ته الله تعالی خود فکان یعمل کل یوم درعا نو پورس کی ودا یو اصغر جوړوله و یبیعها بالف ب 4000 درهم پسلور زره درهم باندې به یو زره خرڅوله دک آسان کارو دسی دک مونږ چې د کپړې څنګه را ماتو دا وس پنه به سره ماتولی نو دا ورځ به یو زغره جوړول او په سلور زره درهم باندې به خرڅول او په بل روایت کې راغلی دي ب 6000 درهم په شپږ زره درهم باندې به یو زغره خرڅول ينفق عليه وعلى عياله 2000 دو زره به په خپل اهل او عيال باندې خرچ کوي دا ورځ دو زره درهم او سلور زره روپۍ چې دا به صدقه کوي د الله تعالی په لار کې وکړ موس جوړ شو ته دیو جن حدیث کې راغلی دي کان داود علیہ الصلات والسلام لا یاکل الا من کسب یده و داود علیہ الصلات والسلام دا غین ورستو بیا د بیت المال خوراک نه کړي بلکې داود علیہ السلام به دا خوخه غنل چې زر خپل لاس مزدوری او کماغه وخرمه د خپل لاس مزدوری د خپل لاس مزدوری د سره چې دا غید حلال او دا غید حرام او دا غید پاکوالی دا غید مشتبه د هر څه علم خو ته یې کنه چې دا څومره پاک مزدوری ما وکړه نو لګه خوراک په خپل لاس باندې ګټنو داود علیہ السلام به خپل لاس ګټه خوړله د بل څه خوراک به نه کړو او پسیرینو لیکلی دی پر آیات کې بیا فضیلت الله تعالی بیان کړی دی د هغه چا فضیلت بیان شو دی پر آیاتونو کې چې هغه اهل الصنایع وی یعنی خپل کارو کسب کوي خپل کارو کسب ځان لګټه کوا یو عالم دی سیدا علم کو کنه یو طالب العلم دی ځان لا تر خرڅوا یو ګنټه ځان لدیر پاره وباسه یو ګنټه مو وباسه ځا کله چې چټیا نیوشي مور افلار باندې وری بوجم نه په چټی کې لار ځان لا تر خر کزان لمی سکونه خرڅ کزان لار شه دیاړی مزدوری وکا یو مجاهد دین کزان له دیړی مزدوری کینو څه خبره بی یو عالم دی صحیح ځان له تجارت روان کا زته ته بیا وزګار نه په مزاربت باندې چر دا ورکا نو دا داود علی السلام خو دا غین ورستو بیا ر بیت المال نه خوراک کونک الله تعالی دی مونږ تاسو ټول دینه بچو ساتي چې څومره ممکنه په کار دار چې مونږ تاسو دینه ځان بچو ساتو ان اعمل سابغات جوړو تا غزغر لره وقدر په سر دی اندازه ساته په یو د کولو د کړو کې وعمل صالح او عمل کوي نیک تفسیر مدارک لیکلی دي وعمل صالحا خالصا يصلح للقبول اغه عمل کوي چې خالص ته الله تعالی درزه لپاره چې صالح وي د قبولیت لپاره خالصا يصلح للقبول چې د قبولتي اعمال دسي ان بما تعملون بصير يقينا ز په سبانه کوي تاسو بصير لدون کېما ور سليمان الريح او تابع کړي وسخرنا لسليمان الريح سلسوا او تابع کړي او مونږه د سليمان علی السلام لپاره الريح حواله را غدوها چې سبای مزل داغي شهرون په مقدار د وی میاشتې او رواحها او مزل د مجګری دغه شهرون په مقدار د وی میاشتې او وصلنا له عین القطر او بیا ولی مونږ دغه لپاره چینه د تانبی دا اوس سليمان علیه السلام واقعې ذکر کړي په دې کې هم رد په نفی د شفاعت قهری باندې په شفاعت قهری باندې په دې کې رد کړي د خلکو خیال دار چې سليمان علی السلام د پر هوا تابع او پیریان او مرغان تابع نو دا لوی بادشاہ او لوی قدرت او سره نو قیامت کې ودا خلک د الله تعالی نسب زور باندې آزادول شي نو الله تعالی وینا دا علماء تابع کړیو هغه ځان لپدی کې محتاج دی الله تعالی ته رواحها شهر غدوا شهر ورواحها شهر مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه د حسن بصری قول نقل کړی دی نور اقوالم په ګرم بصری نشتره حضور ته یو قول ذکر کوم امام قرطبی ذکر کړی دی د حسن بصری رحمت الله علیه وی سبابا سبای بروان شو سبای بروان شو سلیمان علی السلام په تخ باندې وکیناسته هوا ته ویل د دمشق نو روان شو او د گرمی آرام به په استخر کې وک او د دمشق او د استخر په مینس کې د وی میشت مزلو د سحر به روان شو گرمی نو مخ کې مخکل ته رسیدل او بیا د مازیګر په ټیم کې د استخر نو روان شو او شپه به کابل تر ورسوله شپه به د افغانستان کابل تر ورسوله دا د سلیمان علیه السلام الله تعالی او د استخر او د کابل په مینس کې د وی میشت مزلو الله تعالی داسې مهرباني کړې په سلیمان علیه السلام باندې واصلنا له عین القطر او بیا ولی او الله تعالی دا غیر پر دغه تانبه هغه چینه د تانبه چره د سلیمان علیه السلام د پر الله تعالی داسې تابع کړی واله کده او بو چینه او پاغي کې او بایګي نو الله تعالی ول داسې تابع کړی او بیا ولی وا لګس په چینه چې بایګي تانبه الله تعالی داسې تابع کړی دا سو دا معجزه وا الله په اور باندې ولي کول ته ضرورت نه چې قلای پاغي باندې ولي کوي او من الجن او د پیریانو نه مې عملو دا چې کسانو چې کار وکاو بین ادي د پمخ کې به اذن ربه په حکم درف پلوانې او مې یزغ او سو په چکوک شو منهم د دیونه عن امرنا زمونږ د امر نه زمونږ د حکم نه نزقو او بس کاو مونږ هغه ته من عذاب السعير عذاب د اور لمبو والنه د دین مراد څه شه پیریانو بدا سلیمان علیه السلام په حکم باندې کار کاو د امرنا نه مراد امر د سلیمان علیه السلام تی مراد دی خو امر د سلیمان علیه السلام خو امر د الله تعالی او ځکه چې سلیمان علیه السلام کم کارونه کول هغه په امر د الله تعالی باندې کول نزقو من عذاب السعير د دین مراد څه شه دی نو دوانه معنی چې ځدکی مفسرین ذکر کړی دی یاد دین مراد چره عذاب د دنیا تی مراد دی عذاب د دنیا دغه ذکر کړی دی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی عذاب نو مراد سره عذاب د دنیا تی مراد دی نو تفسیر مدارک وایي چې دا غیر پر طریقه دا سیوا طریقه دا سیوا چې کم پیریانو با د سلیمان علیه السلام د امر تابعداری و نقلله د امر تابعداری به و نقلله الله تعالی د دې لپاره ملائک براولې گلداغي سره بر اور چابک او پاغي باندې به وها بس ختم بیک الله تعالی فدا مهربانی کړی و کم پیری بچی د سلیمان علیه السلام د امر ناس مخواړه او عمل به پاغي باندې نه کو الله تعالی به ملک راولېګه نو د اور چابکونه بو دغه سره پاغي باندې به وها بس ختم بیک یو قول مفسرین دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک دویم قول مفسرین دا چی مراد دا من عذاب السعير نه مراد تیری عذاب د اور د جهنم تی مراد دی دا ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی او تفسیر مدارک هم دغه لیکلی دی عذاب الوقود فی الاخره دغه بلکله شوی اور عذاب تی مراد دی په اخرت کې تفسیر سمرقندی او تفسیر مدارک دغه دوانه توجیهات ذکر کړی دی و میزغ او څوک بچ کوک شو منهم د دې پیریانو نه عن امر نه زمونږ حکم نه نزقو نو او بس کاو مونږ هغه ته په دنیا کې من عذاب السعير اغه عذاب د اور لمبو والا چې هغه چا بکونه او د ملایکو سره واقع بنوې وهل ورکړه یا من عذاب نزقه او بس کومنګ په اخرت کې ته عذاب د اور د لمبو والا قیامت کې وته الله تعالی عذاب ورکي یا عملون له جوړول به د سلیمان علیه السلام د پاره ما شاو اغه څه به چې هغه غختل سلیمان علیه السلام به څه غختل وس کارونه ذکر کړي د پیریانو مم محاریب چې هغه عبادت خانی وي سلیمان علیہ السلام بہت آغذے کی جماعت جوڑاول غواڑی نو پیریان تابی بس پلک سات کے بس جماعت تیار کا بس ار سو کی خوار ہو بس من پکی کوئی دویم و تماثیلا او نمونید آبادیانو نقشید آبادیانو بس خ نقش و نگار خ دا غو انجینیرانو پا پیریانو کی نو دا آبادیانو نقشی بے جوڑاولی و جفانین او خانکون بے جوڑاول کل جوابی پشان دا غٹ و حوزون باندے جواب غٹ غٹ حوزون دی دومره خانکونه ویلو جوړول سلیمان علیه السلام بو توی چې خانک په کار دی مثلا یو غټ حوض دی یو غټ ډن دی د ډن په مقدار باندې دغه به جوړول خانکونه به جوړول سلیمان علیه السلام د پاره او قدور راسیات نه او دی ګونه ولاړ په خپل ځای باندې مضبوط دی ګونه به جوړول بعضی تفسیرونه کې مې وکتل چې یو قول لمپسرین دار چې دومره دی ګونه به جوړول چې دا غینه به زر کسان په پاغي باندې رخصت ایدل یو پخوی بچی پکی وشو نو زر کسان بی رخصتا ولا دومره دی گونه او بلی یو قول پکی خواهر دیر زیاد عجیبه دی تفسیر حوالا خورتند بانو بیگامی پا یو تفسیر کی وری دل پا یو زیک وی دومره غټ دی گونه وی بازی جوڑ کلوی چی پاگی که زر گڑی بی زی بی علا لیکللی نو دا با پا یو زیمانی پکی پخیدلی زر گڑی بی زی زر ساروی په کې په یو ځای باندې پخیدل، خو ځکه الله تعالی ویل چې راسیاتین دا مضبوط ولاړ په یو ځای باندې، نو د خپل ځای نه چا خو ځول نه شول، دومره غټ دیګونو. که تاسو وای چې ویندل به څنګه، نو جواب ورته دا خپل معلوم دی چې دومره غټ شی جوړول شو د ویندلو ترتیب به کې نه شو جوړولای ولی، بس هغه ته الله تعالی هر څه تابع کړی، نو دومره دیګونه چې زر کسان به په یو ځای باندې هغه رسوتوله، یو دیګ به دومره لکه دا غټ غټ غرونو په مقدار باندې دیګونه به جوړول او هغه په ځای باندې ولاړ. دا سلیمان علیه السلام دا کار ولیکو، د سلیمان علیه السلام مینه او د جهاد سره مجاهدین به خو راتلل، دغه سر ډیر ملمانه بو د سلیمان علیه السلام، نو دا کار یو کوي. دا د لري وړو وړو پتیلو دا د بخار شې نه دی، غټ غټ دیګونه جوړ کړي چې ولاړی په ځای باندې چې څوک اړقول هم نشي. او بعض هم په سرین لیکلی دی چې داغي سنمونی ورستم بیا پیدا شوی دی. اعملوا آل داود شکرا، عمل کوي اے اولاد د داود علیہ السلام شکرن، د شکر کولو د وقلیل من عباد الشکور، او ډیر لګ دی د بندګانو زمانہ شکور شکر گزار، یو د شاکر او بل د شکور، د دوانو کې فرق شته دی کنيشته دی، یو د شاکر و وسنزی شاکرین، بل د الله تعالی وی شاکر صیغه ذکر شوی دی، د کی شکور صیغه ذکر شوی دی. نو التیسیر فی التفسیر ډیره خوندور خبره کړی دا، نو ذکر ته ذکر کوم، کنه ډیره خوندور نه بیا تیریدلو. اغه له دې فرق ذکر کړی دی، وای فش شاکر او میشکر علی الرخاء، شاکر هغه چاته وای چې هغه د الله تعالی د احسانات او شکریا دا کوي په راحته کې، کله چې راحته خوشحالی مالداري نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا دا کوي. پس شاکر او میشکر علی الرخاء، مالدار دی، خوشحال دی، خوشحال دی، او روغ بدن دی، نو په دی وخت کې چې د الله تعالی د احسانات و شکر ادا کوي نو هغه ته ویل کیږي شاکر. والشکور من یشکر علی البلاء ایضا، او شکور هغه چاته وای چې هغه په د مصیبت په وخت کې هم د الله تعالی د احساناتو شکریا ادا کوي. مصیبت پر راغې نو پاغي باندې د الله شکریا ادا کوي. اسی په تاسو یو د غزي کر کوم یو واقعیا مختصره واقعیا، یو تابعی و دا غینه چاغلا وکړه، چې کله چې چاغلا وکړه دا غی یو بل گاونډیو ډیر غلاته شوی ده. نو گاونډیو چې زه دغه تابعی خواله ورتللم، نو ما چې صبر او تسلی کلمات له ورکم او تسلی له ورکم چې ډیر غلاده نشوی ده خیر ده. وای کله چې زه اداغه کور ته ورنځی شوم او زه غو ولیدلم د کور نه بهر نه زما مخې لراغه، وای زه چې سره کله کیناستم نو ماته شروع وکړه، وی ما ته خبره کوله چې تبر تسلی خبرې مې ته کولې، نو هغه ما ته درې خبرې وکړلې چې زمانه چې کوم غلا شوی در شپې نو په دې غلا کې په ما باندې د الله تعالی درې احسانات چې داغي شکریا دا کول لازم شوی دي. وی ما ته تقریر شروع کړ، وی ما ته ویش تقریر م کوه زبر ته وکم، زمانه چې دا غلا وشول نو په ما باندې د الله تعالی درې احسانات وشول، او دا درې احسانات شکریا دا کول په ما باندې لازم دي د الله تعالی. سړی ایران شو چې غلاتیم شوی دی، وای د الله روانې درې احسانات شوی دی، دا غي شکریا ادا کوم. وای درې احسانات کوم دي؟ وای یو دا چې الحمدلله چې غلا بل چا کړی د مان ده کړی، په دې باندې د الله شکر دی. چې مصیبت خو راغله دی، په دې مصیبت کې یو شکر په ما باندې ادا کول دا لازم دی چې زه غل نه یم. اوس که زه غل وینو دا بیا څه خبره، غل بل څوک دی. دویم شکر وسره، وای دویم شکر دا دی چې په کور کې مې بیا هم سمال پاتې دی، نو الحمدللہ چې ټوله نه دی وړه. ګوره مصیبت دی، په مصیبت کې هم شکریا د الله تعالی ادا کړله. وې سنه څه پاتې دي کنه، کوم بسترو باندې چې پراته و هغه پاتې شوی دي کنه، هغه د لاندې پاتې شوی دي، کوم څه دغه موړی وینو بیا وسو. وې دریم کوم شکر دی؟ وې دریم دا دی چې الحمدللہ چې غلا د مال شوی د خولې کې غلا د ایمان نه شوی. دا خو انسان ناغله او د مال غلا یې وکړله، اوس که شیطان ناغله زما د زړه نه ایمان غلا کړی وې دا بیا وسو. نو دې ته سوی شکور وای، دا مرته واقعا د شکور بیان تلخه. نو شاکر چاته وای؟ میشکر علی الرخاء، او الشکور میشکر علی البلاء، چې د مصیبت په وخت کې مغد الله تعالی د احساناتو شکریا ادا کړي. وس د یو تابعی په باره کې بل یو واقع په کتاب کې لیدلی، وس را تر کتاب حواله نه ده معلوم. یو تابعی و، داغه یو زوی مړ شو، وفات شو، داغه سره ډیر زیات مینه محبت و، داغه څلور زامن خلق براتل داغی تعزیت تا، نو هغه به تر تسلی خبری کولی، او دا خبره به کوله وی الحمدلله وی یو پادشه وره خود دریو سن پاتی دی، وس که دا دریو پادشه وی یو پاتی وی، دی تا ویلی کیگی شکور انسان. یو مصیبت د باندې راغی، مصیبت کم دی، لکه مثلا را وغورځېدلې د چتنا، اکسیډنټ یې وکړ، بل یو مشکل د باندې راغی، نو پاغي کې لږ خوخوک شولې، خو بیا هم ډیر نه، مثال یو خبرې پکې ماته شولې زه، نو دا شکریا ادا کړه چې شکر الحمدلله یو وخت او دوه لاس ممروغ دي، سر ممروغ دي، او خداره چې الحمدلله چې ملا مې نه ماته شوی کنه بیا به مې څه کوله، ملا چې ماته شي ټول عمر د بل شي بل چې په لاسو کې بهر تو دننه وړي. نو فشاکر مې یشکر علی الرخاء والشکور مې یشکر علی البلاء، دویم پرق هم ذکر کړی، والشاکر مې یشکر علی العطاء والشکور مې یشکر علی المنع، شاکر هغه دی چې سولت ورکی، نو په ورکړې باندې الله تعالی شکریا ادا کوي، او شکور مې یشکر علی المنع، او شکور هغه چاته وای چې څوک ول سور نکی الله ول سور نکی، نو پاغه من کول باندې هم د الله تعالی شکریا ادا کوي. اته سیر په تفسیر د ذکر کړی دی، وقلیل من عباد یشکور، او ډیر لږ دی زما د بندګانو نه شکور هغه ډیر شکر وستون کی چې په نعمتونو کې هم شکریا ادا کوي او په مصیبت کې هم شکریا ادا کوي. الله وای دا خلق زما په بندګانو کې ډیر زیات کم دي، مونږ تاسو به کم نه یو پدې کې کنه، مونږ تاسو به کې نه یو خا پدې باندې ځان مخ خوشاله کوي، مونږ تاسو چې معمولی کراحت او د الله شکریا ادا کوو، او کراحت نه وانو د الله شکریا نه ادا کوو، نو مونږ شاکر یو خو لیکن مونږ شکور نه یو. الله تعالی دې مونږ تاسو شاکر او شکور دواړه جوړ کړي، چې دا الله تعالی په احساناتو باندې هم شکریا ادا کو، او کم مصیبت چې راشي پاغي باندې هم شکریا ادا کو. زلزلہ وشول کور دې راورغسته، یو کوټه راورغسته، لو درې دې کې پاتې شولې، شکر ادا کړ الحمدلله، دا درې کوټې خورو کې دي کنه، د سی وای کنه، دا د پدی د الله تعالی په بندګانو کې د سی بندګان دا ډیر زیات کم دي. الله تعالی دې مونږ ته شکر شکور بندګان دې الله تعالی مونږ ته جوړ. ډیر عجیبه تعریف کړل، ډیر زیات عجیبه خبره کړل، تر اوسه پورې مونږ ته د علم نو چې شکور او د شاکر لا فرق دی په منځ کې. نو تاسو ته بل خبره ماره مشوره طالبانو خو هغه دار چې مطالعه کوي، علم دریاب دی، علم باندې څوک مړیږي نه، او تاسو به مخکې به استادان مونږ ته ویلله وای چې علم دریاب طالب مه دی، او شیطان جالګر ته په غاړه غاړه زینه. علم چیرې دی؟ مثال د دریاب دی، او د طالب العلم مثال د مهی دی، دا پکې ګرځي، خو شیطان جالګر ته په غاړه زی او دا ښکار کوي چې دا د علمونه کی. نو شیطانان برته وایي چې خیر د نن درس ته مده مړه وګت شوی او پرونه چیرې تنګ کړی وم، دا برته وایي نه نه، دا یو خبره چې د الله تعالی د دین زده کړله، دا لوی خبره وشوله، په دې باندې الله تعالی شکریا ادا کول غواړي. ټول وایي الحمدلله، په دې باندې الحمدلله چې الله تعالی موږ تاسو خپل کتاب ته کینولو، ته روجې میاشته روجم نیولې ده، ډیر خلک به داسې چې روجه به هم خوړلې، روجه به هم نه نیولې، که ډیرو مسلمانان روجه نیولې خو هغه به ودی، او دا به یو عذاب او یو مصیبت په ځان باندې ګڼي چې یاره مړه دا سر روجه ده وسیرې غر کې ټول په دې باندې. فلما قضینا علیه الموت، نو کله چې فیصله وکړله موږ په سلیمان علیه السلام باندې الموت، مرګ، ما دلهم علی موته، نو خبر ورنک، نو ما دلهم علی موته، خبر ورنک په مرګ دغه باندې خلکو ته، پیریانو ته، الا دابۃ الارض، مگر یو چنجی د ځمکه، وینې د ځمکه، تاکل من ساته، او چې خوړلې امسا دغه. فلما خر، نو کله چې را پریوته سلیمان علیه السلام، تبینت الجن، نو ښکاره شو، حد ښکاره شو پیریانو ته، څه خبره ته ښکاره شوله، الله کانو یعلمون الغیب، که چېرې دوی پوهېدلې په غیب باندې، ما لبثوا فی العذاب المهین، نو دوی حساب شوی دی، وخت به نه وي تیر کړی په هغه سختو کارونو ذلیل کوونکو کې. د عذاب نه مراد په دې کې سخت کارونه دي، المهین ذلیل کوونکي. د دې آیات دوه توجیهات دي، هم په سرینو بیان کړی دي. کله چې سلیمان علیه السلام ته مرګ راغی، د الله تعالی نه دعا وغوښتله، په هغه وخت کې د پیریانو دا عقیده و، د بعضی پیریانو چې سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه، چې جنات په غیب باندې پوهیږي، د بعضی خلکو دا عقیده و چې جنات په غیب باندې پوهیږي. دې وخت کې بعضی د زړو زړو بوډاګانو او د زړو ابایګانو دا عقیده رخه چې د پیریان چرته په غیب باندې پوهیږي. نو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا عقیده و، د بعضی خلکو چې پیریان په غیب باندې پوهیږي. نو سلیمان علیه السلام د مرګ په وخت کې داسې کار وکړ چې د الله تعالی نه دعا وغوښتله، وی الله تعالی زما مرګ د دیونه پټ وساتي، د لپاره چې د خلکو د غلطه عقیده ختم شي. سلیمان علیه السلام ولاړ له پامسا باندې، ساتي ختلې دي، او امسا ته ډډه وهلې ده، داسې ټیک کړه ده پامسا باندې. پدې کې ډیر وخت یې تیر شوی دی، ډیر وخت پرې کې تیر شوی دی. کله چې خلک خبر شو، ورستو ډیر وخت یې شوی دی، خلق رستو خبر شو چې سلیمان علیه السلام پات شوی دی. مفسرین لیکلی په حدیث کې راغلی دی یو کال تیر شوی یو کال. نو سوال دار ازی چې سلیمان علیه السلام خواله ودا پیریان نو ورته الله خلق او سلیمان علیه السلام په داسې حالت کې وو چې الله تعالی د لډیر زیات رعب ورکړو. نو دا خلق ته سخیری دل دا پیریان تیم ډیر زیات ریدل خو کسوک نو ورتل دی کې د الله تعالی حکمت او بس نو ورتل الله تعالی دا خلق مونږ کړیو. یو کال چې کله وشو الله تعالی د سلیمان علیه السلام په امسا باندې یو وینه مقرره کړی و دای او خوړل ډډه شوله چې هغه امسا کله وګرځیدل ماته شوله بس سلیمان علیه السلام وګرځید. خلک چې ورغله سلیمان علیه السلام چې پات شوی دی معلومه شوله چې د دې یو کال د پدې ځوانی ولاړو یو کال شوی دی. دا اولی وشوله دا سوال سلیمان علیه السلام ولی وکړه د لپاره چې د خلکو کوم عقیده د پیریانو باندې چې د غیب باندې پویږي نو دغه عقیده ختمېدل د لپاره دا دعا وکړه. دویم قول هم پسرین دادی او دا امام نصیر رحمت الله علی یو حدیث ذکر کړی دی دا غینه دا معلومیږي. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی په بیت المقدس دا سلیمان علیه السلام شروع کړه. مخکې پر آیات کې ذکر شوله چې عبادت خانی به سلیمان علیه السلام په پیریانو باندې جوړولې د پیریانو طاقت او قوت ډیر زیات وو. نو سلیمان علیه السلام بیت المقدس دا په پیریانو په جناتو باندې شروع کړ. نو آبادی ختمه شوې وه خو لیکن اکمال او اتمام پاتې وو. اکمال او اتمام پاتې وو. یو عام آبادی د شړه دویم رنگ روغن او دروازې او یو سبل صدا دي. نو د سلیمان علیه السلام د مرګ په وخت کې دا دعا وغوښتله وای الله تعالی که زه مړ شم او پات شم نو دا پیریان بیا دا بیت المقدس نه جوړی دا کار نه پوره کوي. نو الله تعالی زما دا مرګ دری پیریان نه پټ پاتې کا تر یو کال پورې دیر پاره چې دا جماعت بالکل پوره شي دا پوره شي. سلیمان علیه السلام ولاړ دی پیریان کار کوي لګیا دی په کار باندې. نو بیت المقدس رنگ روغن دا ټول هر څه پوره شو چې یو کال پوره شو. نو په یو کال کې الله تعالی د سلیمان علیه السلام په امسا باندې وینه مقرره کړې و هغه یې خوړله. سلیمان علیه السلام چې کله راوغورځېده پیریانو ته بیا پته ولګېدله چې دوی خو یو کال دا په دې ځای باندې ولاړ وو دا پات شوی دی. نو تر یو کال پورې او بیا پیریانو دا خبره وکړله که چېرته موږ په غیب باندې پوهېدلې موږ خو په غیب باندې نه پوهېدلو چې دا مړ شوی دی دا پات شوی دی. که موږ په غیب باندې پوهېدلې نو موږ به دا سخت سخت کارونه سره کړي نو دومره سخت کارونه را باندې وکړله. د وفات نه وروسته چې دی بادشاهي وکړله یو کال چې دی د ملا عمر صاحب رحمه الله تعالی درې کسلور کاله چې دی بادشاهي هغې په د وفات کېدو نه وروسته وکړله. چاته خدا پته نه و بادشاهي وکړله د قبر نه دغه اعتمادي او اطمینان د خلکو. سلیمان علیه السلام یو کال بادشاهي ده په مړینې باندې وکړله. پیریان ته بیا هم یېرېدل او خواله نشل ورتللې. فلما قضينا عليه الموت كرج فيصلو كلام پاغي باندې د مرګ ما دلهم على موته نو خبر ورنګه داغي په مرګ باندې الا دابت الارض مگر یو چنجي یو ويني د زمکه ته اكل من ساعته چې خړل هم ساده. فلما خر نو کل چر پر یو ته سليمان عليه السلام تبينت الجن نو خارشو حال پیریانو یا خارشو لپیریانو ته خارشو حال لپیریانو انسانانو ته چې دی په غیب باندې نه پويږي. یا دویم مانا تبین تل جن نو خارش ول پیریانو ته دا خبره الله کانو یعلمون الغیبه که چری دی پویدل په غیب باندې مال بیسو نو وخت بنو تیر کړی دی فل عذاب المهین پاغه سخت کارونه کې المهین چې غزلی لکون کیو په موږ بلا سخت سخت کارونه بیان نه کولې خو موږ ته خبر تنو چې دا پات شوی دین. لقد کان لی سبا ان فی مسکنهم وص الله تعالی ذکر کوي نمونه د تخویف دنیوی په حال د اهل سبا ول سره. مخ کی ربط رما قبر سره بالکل آسان دے. مخ کی اللہ تعالیٰ ذکر کا حال دا شکر گزار بادشاہانو و صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی حال دا مالدار ناشکر بادشاہانو. سلیمان علیہ السلام بادشاہ او داود علیہ السلام سلام بادشاہ او نو مخ کی اللہ تعالیٰ دا شکر گزار بادشاہانو ذکر اک و صلی اللہ تعالیٰ دا ناشکر ذکر کئی. سبا دا نمو دا مشر دا قبیلی سبا ابن عبد ابن شمس. سبا دا د یو قبیله د مشر نومو. بیا هغه خار مشهور شو او دا غی نسل والو ته به اهل سبا ویل کېدل او هغه چې په کم ځای کې اوسېدل نو هغه ته به سبا خار وای. په مطلب باندې پوه شو لوس دې ته سورې سبا وای کنه نو په دې مطلب خدان پوه کې چې دا سورې سبا ر دې سمانه ده سبا دا د قبلي یو مشرو د سړینو مصبا داغي اولاد ته داغي نسل ته به اهل سبا وای او هغه ځکه چې کم خلکو سیدل نو هغه ته به د سبا خار وای نو سورې سبا او ته ځکه ولې کیږي دا هغه صورت ده چې بدی کی د سبا دغه قوم د قبلي دغه مشر دغه د اولاد او دغه د خار ذکر دی پکې ځکه او ته صورت سبا ولې کی بعض روایتو کې راغلي دي چې دغه د سبا لس زامنو شپک په یمن کې آبادو او شپه څلور چیرې د پشام کې آبادو لس زامنو د سبا سبا د رسړینو مو د قبلي مشرو نو الله تعالی ول لس زامن ورکړي شپک په یمن کې آبادو او څلور په شام کې آبادو الله تعالی دا غي واقعي ذکر کړي چې الله تعالی په دی باندې مهرباني کړی وي هر قسم باغونه هر قسم پسونه الله تعالی دی لور کړیو نو د سبا نه بچی دی یمن تتلل یو ځای ته بل ځای ته وتلل الله په دې سي مهرباني کړی خلاصره ترې ټولي واقعي ويم چې پوه شي په یو ترجمه کو آسان سبق دی الله تعالی او ته هر قسم باغونه ور کړیو الله تعالی په مالداری راوستي وا نو نزدې کلیو کله به دیو شام ته تلل او کله به دیو یمن ته تلل ته یو کلی نه بچ تیر شول د یو کلی د آبادی نه نظر پناه شو بل آبادی به تر اخکار شول یاره طرحه نه وا علما او مفسرین دومره پوری لیکلی دي الله تعالی ول دومره باغونه ور کړیو چې یو زنانه به یو باغ ته ورننه وتل او په سر باندې به یو شکور کې خو ده نو ردی باغ اخر سر ته ونه ورسیدل چې د قسمه قسم میوونه باغ ټوکرې چې راغ بډه کښوله هغه شکور او ټوکرې به دین ډکه شو دومره وتر راجیدلی الله تعالی به دومره مهربانی کړی او بیا چې مهربانی دا و چې کله به دیو سفر کاو نو په سفر کې توخی وړلو ته ضرورت نه و د یو کری نه بل ته د بل نه بل ته بچتل دا کلی آباد او مالدار خلکو توخی ته ضرورت نه و بس دیو په اسانۍ باندې تلل علماو لیکلي دي ورستو ته وضاحت کوم چې د یو کلی نه تر د بل کلی پورې 15 میلا 10 میلا 8 میلا دومره فاصله و نو د یو کلی نه بچیدو ته لاړ بل ته د مپ قلار باندې ورسوله الله تعالی په ډېره مهرباني کړی خلک مالدار او سخیانو نو توخی ته ضرورت نه و دیو نا شکری وکړه نو کله چې دیو نا شکری وکړه دیو یو ډیم جوړ کړو په هغه کې به دا ولو د نهرونو د سندونو او به هم په هغه کې راجمه کړی وي دا غینه به د خپل ټول کلی او د خپل علاقو د ملک به دا غینه وکاو دیو نا شکری وکړه د الله تعالی د نعمتونو او د الله تعالی د توحید نه انکار وکړه الله تعالی په غردن را پرانیسته اول په الله تعالی د عذاب را وسته هغه ډیم چې کله آزاد شو او په سیرینو لیکلي دي بعضی تفسیرونو کې موري دله چې په هغه کې الله تعالی زهریلا مواد پیدا کړی وو چې کم ځای باندې هغه ډیم ورغې اوبه هغه ونې پسلونه باغونه هغه هر څه وچوله لکه دې مثال داسې دی لکه ونو ته چې مال واچې او هغه ختم کی بس داسې وچ کړله تیزاب ته واچې او بس هغه وچ کی او ختم یې کی الله تعالی په یو عذاب دار اوسته او هغه کما ونې چې وي او په هغه کې کما میوي وي هغه میوي الله تعالی به خوند کړلې بعضی میوي وسم د عذابونو وسم په موږ تاسو باندې شته دی ښه بازی میوی داسی چې خ غټ غټ دغه کړي میوی کړي چې خون پکې وګوري خون پکې ټکې نه میوی ټولې به خون د شولې او په وونو کې لدیو غنی نه وي الله تعالی په ای کې غنی وازغی پیدا کړله الله تعالی په ازغی پیدا کړل الله وې دا کار مې ولې وک زکه دیو بغي وکړه دیو ظلم زیاته وکا خپل ځان ماننې نو دا مثال ته تخفیف دنیاوی شو که تاسو باندې الله تعالی مهرباني کړي او ناشکری مو کړل الله تعالی به تاسو هم دغه سی تبا کوي دا مونږ او تاسو ټول تر قیامت دا د قران د سی واقعیت نری چې څه قصید یو ته یادا دا د عبرت د پاره دي چې مونږ تاسو ور دینه عبرت واخل او ترجمه ته وکشي لقد کان لسبئن لقد کان یقینا او لسبئن د سبا والو د پاره پیمس کنیم فکورونو داږي کی آیتون دلیلونه د توحید د الله تعالی دلیلونه د قدرت د الله تعالی او تفصیل داږي جنتان باغونه او عن یمین د خی طرف نه او شمال نه او چپ طرف ته یعنی خی طرف ته چپ طرف ته هر طرف ته باغونه او تاسو چې ما دا خبره وکړل چې یو زنانه با یو دغه راواغسته یو شکور یا یو ټوکری به راواغسته او هغه ډکه شوله نو عبدالرزاق په خپل تفسیر کې لیکلی دی امام تبری دغه روایت ذکر کړی دی در منصور کې دغه روایت موجود دی چې داسې الله تعالی په دومره مهربانۍ کړی چې یو زنانه باغ ته وروتله بل طرف ته وتی نه وه او دا غي ټوکرې چې هغه به دغه نه کښې و د میونه عن یمین د خی طرف نه د جنتان مخکې مرته خبر کړی وکړه ته یادی کله کله چې تسنیه راځي د پاره د تکرار د پاره راځي د کثرت د پاره راځي د دې کې ته مراد دوه باغونه نه دي بلکې قسمه قسم ډیر باغونه تی مراد دي کلو دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم او ویل موږ هغه ته چې خوراک کوي مز رزق ربکم دروازې درف ساسونه وشکرو له او شکریا ده کوي د الله تعالی د نعمتونو بلدتون طیبتون د غخار د استاسو طیبتون د مزون ډک دی او مفسرین یو بل خبر ذکر کړی دا غ بیا ډیره زیات عجیب ده تفسیر حدایق الروس ذکر کړی دی لم یکن بها بعوز ولا ذباب ولا برغوس اغه په سبا خار کې چره نه پاغي کې مچانو نه پاغي کې مچي وي او نه پاغي کې ماشي ولا برغوس ولا عقرب نه پاغي کې ماران لړمانانو نه پاغي کې ورګي وي الله په دومره مهرباني کړی وکنه د شخار چې پاغي کې ماشي نه مچان پکې نه پاغي کې مچي نه ان تر دې پورې چې ورګي وکم نه ماران لړمانان هیڅ شي پکې نه الله تعالی په دومره مهرباني کړی وي دا تفسیر حدایق روح د ذکر کړی دي نو الله تعالی او تدغه ویل پیغمبر پاسی ته باندې بل د تم توي وتون د خار دستا سور مزون اڑک دي توي وتون معنا مزیدار او د مزون اڑک ورب غفور او رب دې بخنه کوونکې نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي او کم گناهونه چر نکیږي نو د الله تعالی نه بخنه غواړي الله تعالی به معاف کوي فاعرضو نو دیو مخ وړاو د توحید د الله تعالی نه وس دې کی سبب د عذاب ذکر کوي او تفصیل د عذاب دي د دې آیت لن خلاصه شوله سبب د عذاب او تفصیل د عذاب فاعرضوا نو دا سبب د عذاب شو دیو مخ وړاو د الله تعالی د دین نه فارسلنا علیهم نو را اخلاص کوم پاغي باندې ارسلنا په معنا در اخلاص اول سر دی را اخلاص ک الله تعالی مونږ پاغي باندې سیل العریمی اغه سیلاب د بند تړلې شوی ډیم تړلې شوی اغه کوم بند او کوم ډیم چې را تړلې الله تعالی په اغه آزاد ک وبدلناهم او ورکلمنګ دیو ته په بدل کې بجنتیهم په بدل د باغون د دیو کې جنتین نور باغونه زوات اوکلن خمتن چاغو به خوند میوه والا اغه کما خوږی میوه چې وی داغي په بدل کې الله تعالی ورکل دیو ته نور باغونه د جنتین معنی مې تر سیند کړه چې دو باغونه خان نور باغونه ډیر باغونه خو هغه څنګه زوات اوکلن خمتن چې هغه به خوند میوه والا بس د میوه نه خوند ختم شو وسه مانا د خو چې خون ته الله لري کینو بس اسی جوینو انار د خو چې الله تعالی ته خون لري کینو لکه وربشه چې جوی بس جوی بیان پای کې خو بیا خون نشته ریکن و اصل او غزان او شیء من صدر قلیل غزان او شیء او یو قسم من صدر قلیل دا غبیر لګونه دا بیر لګي دا بیر ونی دو قسم دي مفسرین او امام قرطبی رحمت الله علیه پوره تفصیل بیان کړی دی که تفصیل ګوره نو امام قرطبی رحمت الله علیه بیا ذکر کړی دی حضرت ته دغه خلاصه ویم سوال دا راځي چې بیر خو صحیح دغه ده صحیح میوه ده څنګه الله تعالی دا په ذکر کړی دی په عذاب کې نو جواب دار مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه بیر دو قسم دي یو هغه دی چې هغه میوه ده او په هغه کې ازغی زیات نه وی بلکې په هغه کې میوه زیاته ای یو قسم بیر دغه وی او دویم چیرې هغه بیر دی چې په هغه کې ازغی زیات او په هغه کې دانی نه وی یا په دانی بالکل بیکار وي چې هغه خوراک نه وی نو دې کې ته غولنې قسم نه مراد چې په هغه کې غنی نه ای ازغی پکې نه ای او میوه د خوراکي هغه نه بلکې هغه دویم قسم تی مراد دی چې هغه کې ازغی زیات او میوه پکې نه ای یا پکې خولي کې نه به خوند دی نو دغه تی مراد ده امام قرطبی رحمت الله علیه نور تفصیل ذکر کړی دا بیا کتل شي و شیء او یو قسم من صدر قلیل دیوژن شیء تاسو ما معنی وکړه یو قسم خا نو یو قسم د بیر هغه خو او یو قسم پکې دا بیکار او من صدر دغه بیر نه قلیل چې هغه لګي وي بیکار وي ذالک جزایناهم دا سزا ورکړه موږ دیو ته به بغیهم ابی ما کفرو په وجه د کوپر کول د دیو باندې وهل نو جازي الا الکفور او داسې سزا نه ورکو مونږه الا الکفور مگر ناشکر ته الله تعالی و داسې سزا چې زور کومه نو دا ناشکر خلکو ته زور کومه یا ا کفور معنا چې هغه منکر دي توحید د الله تعالی نه وجعلنا بینهم وبین القرى التي باركنا فيها وصلی الله تعالی نور احسانات ذکر کوي په سبا والا باندې تاسو ته ما دغه خبر ذکر کړی د مخکې په واقع کې مې طویل وجعلنا بينهم او جوړ کړی مونږه فهمیان د دې کو وبين القرى التي او فهمیان دا کلو کې بارکنا فيها چې برکات چولې مونږ پاغي کې برکات الله تعالی چولې د یمن نه تر شام پورې په دې لار باندې دی ته هیڅ قسم تکلیف نه بارکنا د دې نوم برکتی زمکه کومه د شام زمکه تی مراد و نو دی بچې د یمن نه روان شول او شام ته وتل الله تعالی دې فهمیان کې څه جوړ کړیو قرآن ظاهرتن اغا کلی ظاهرتن یو بل تبیل کو لخکارا ظاهرتن یو بل دخکارا نو تاستو ما بیرل اللہ پی دسی مہربانی کلی و پا شڑو کی سپر نو چرا دی یو کلی نبا او تل او دی نبا نظر واغ اختنو بل کلی با تراخکارا شو بیا دسی عبادیانی اللہ تعالی پیدا کلی وی تفسیر مدارک دیر بہترین مانا کلی دی اغا جانسر اولی کئی ظاهرتن مانا متواصلتن یرا بعضها من بعض لتقاربها متواصلتن دا کلی دی یو بل سره پیوسو نږدېو یرا بعضها من بعض دا یو کلی نه باغبل کلی او علاقه ښکارېدله لتقاربها زکه یو بل تنږدېو زکه یو بل تنږدېو تفسیر مدارک دغه ذکر کړی نو قران ظاهرتن هغه کلی یو بل تخکارا وقدرنا فيها السير او اندازه کړی مونږ پاغي کې مزل کول اغه مزل اندازه سوا مفسرین لیکلی دي د یو کلی نه تر بل کلی پورې اته میلالس میلا دولس میلا مسافت جدي وپای کی ستړي کېدل امنا بس یاران بچر دي کړي نه لاړل اغه بل کلی کې بیا چرې دمو وکړل او ډوړی راوړی مې وی راوړی بس ارس ډیرو نو سو کمې پکې نو سیرو پی حدیث په عبارت کې تقدیر دی تفسیر مدارک لیکلی دي قلنا لهم سیرو او ویل موږ دیو ته چې ګرځي پی په دغه خارونو کې په دغه علاقو کې لایالیا د شپې او ایامن او د ورځې امنین په امن سره وایي د دې کې هم په سرینې نقطه ویل ده هغه نقطه دار چې د دې کې لایالیا د مخ کې شوی دي د شپې خو په خطر ډیر زیات کنه او خلک اکثره چې چرته په سفر باندې زیاله کوي د ورځې لار شوی د شپې مزه دلته کې الله تعالی شپه مخ کې کړله یعنی دیو تا دومره زیات امن او چې دغه د شپې تل خاصانو په نسبت د ورځې باندې دومره امن او ډیر زیات الله تعالی په دې سي مهرباني کړی وقالو نو دیو ربنا ایر و زمونږه اباعد بین اسفارنا لریواله راولې زمونږ د سفرونو په میند کې وزلمون په سم ظلم کړی په خلو ځانونو باندې دې دې کې سوال لیو دغه جواب څنګه دی ویل چې الله تعالی زمونږه سفرونه لري کې دا څنګه خبره ده نو زه تاسو خبر کوم چې هغه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غزی ذکر کړی دا تفسیر حدائق الروح والریحان غزی ذکر کړی دا نو هغه عبارت چې رته ما غړي ارجه تو گد پغه باندې وخت زیات لګي مفهوم یې رته ما تبلیغان حضرات وي د حدیث مفهوم د سیده نو زه ته دا عبارت مفهوم می یعنی مطلب د ته دا عبارت وي مطلب ادا ده دا داسې دعا وا او داسې خیری وي خپل ځان ته داسې ناشکری والا ک سرنګ چې بنی اسرائیل ناشکری کړی و بنی اسرائیل سو ویل اغه بنی اسرائیل ته الله تعالی من او سلوا ورکول من او سلوا نو غوی سوی لن نصبر علی طعام واحد تدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها دیو دیو باندې خلا مهربانی کړو د میو کم نشته ده او مزل چیرې بالکل د یو کلی نه بل کلی ته نږدې ده په کلی کې د یو کلی نه بل کلی ته مسافم کم ده په لار باندې مشکلات او مشقت نشته ده مړوی الله دې اوس دا روډونه ختم کی ولله دې دا کلی دی یو بل نه لري کی ولی تفسیر حدائق الروح ډیره بهترین معنا کړی دا دیو دا سوال ولی وک زکا اي يجعل الله بينه وبين الشام مفاوزا وقفارا وقفارا ليركبوا فيها بالرواحل وې مړوی چې په مینس کې دا لارې نه شړی دشت وینم موږ په دې کې منډه وهلې پاسونه باندې او په سرلو باندې موږ په دې کې سورېدلې و يتزودوا بالازواج من بزان سره چرته تو خیر اغستلې چرته مون براته چرګان راوړلې اوس دا بس یو کلی نور کار شوې نه یو بل کلی راغلې بیا بل دغه راغلې نو مونږه اس زړی را خراب کړې دي اکثر خلک چې چکر وهی نو شړ دیته وای کنه نو دا بتلله د یمن بتل شام ته چکر لبتلله نو چکر خو خون کې چې شړ یو بیا بانو نه یو سړی پکې ګرځي یو بس په موټر سایکل باندې کې سور شي او خلک چیرې پاسونه باندې کې منډه ترلی وهی او چسکه پسکه پکې وکی او دغه چکر والا دغه څه کوي کنه ځان سره موټر روان کړی یو پاغي کې د ګیس د ډبې راغستی او چرګان راغستی نو دې کې اوس چرګان ته ضرورت نشته خو حالت کې چې ورځي خلک وای راځي باغ تیار دی وای راځي ورور ډوړی قسم رخره نو خره نو زمونږ غټولي چکر یارته دي ختم کړی وای الله دې د کلی مسلری کې او دا روډونه سره کونه نیم ختم شي چې شړ بیا باندې یو مونږ پکې شامه پوریزو منډه کې وو غپ شپ پکې لګاو بعد چکریان چیرې بیا خیمه راغستی یو ځکه ولګاو بل ځکه ولګاو نو څنګه چې بنی اسرائیل دعا کړی و د دې آیات چې دا تفسیر او وضاحت ونه کوي په دې آیات باندې بیان پويږي حواله مې ته ویلې امام قرطبی دا ذکر کړی دي او دغه سي دا زما په دې الفاظ باندې چې دا مرد کم ویل په دې الفاظ باندې تفسیر حدائق الروح و ریحان دا ذکر کړی نو څنګه چې بنی اسرائیل باندې الله مهرباني کړی و من او سلوای ورکول به کړه او به تکلیف خوراکو نو هغه هم دا ویل چې الله تعالی مونږ له اوګي په کار دي مونږ له پیاس په کار دي مونږ له بادرنګ او مولای په کار دي او موږ له غنم او شولې وربشې په کار دي نو الله تعالی پیغه نعمت چیرې سره ولټکل کنه دا په غضب باندې چې موږ تاسو سخت کړی خدای د بنی اسرائیل سوال وکړ خبر خلاص شول نو دیوم دا وګرل چې مړه دان از دین از دې کلی دی ورکو چې سمره لری وینو خو موږ منډ ترلې وهلې او چکرې بم لګولې ځان سره بم خیمه راغستلې بس دا الگ الگ چیرې خوراکونه بم ځان د تیرولې گیس ډبی به او دا چل به او دا چل به نو الله تعالی د الله د نعمتونو شکر یو کړل الان کې دا سمره بهترینه خبره و په هر ځای کې خپلوان دي ملګری دي خلک مالدار دي خوراک تیار دي ډوډۍ تیار ده میوې تیار دي کم دې ته چې ورزي بیٹک تیار دي پومونه تیار دي دمو کو بیا ځچ په سټې باندې زی وب تیار دي دیو چې دا نه و خره چې موږ ځان سره دو درې بوشکی شاته بغاړی پوری تړلی و نو دغه بخوا او کدا وب نه وینم بچې ته مون کوله پر ځای کې بس دا نه شکرې ده الله تعالی د نعمتونو وکړه بس الله وی چې خا تز م په نعمتونو باندې دومره خوشاله نه الله ته غرسه ولټکله الله تعالی ته بدل کړ وقالو دیو ربنا ایرو زمونږه باید بین اسپارینا جداواد راولی زمونږه د سپرونو پمین کې و ظلمون پوسم ظلم یو کو بخلو ځانونو باندې فجعلناهم احادیثا و ګرځول مونږ دیو لره قصې د عبرت و مزقناهم كله مزقين او تسونس کول مونږ دیو لره په تسونس کول سره د تسونس نو مراد دانه د چي سي پټي پټي اکلل خا نه خواره واره کول مونږ دیو لره په خواره واره کول سره نو سه خلق چی قصه ذکر کین نو خلق داسي وای دا د عبرت قصه شولا الله تعالی دا ذکر کلاوس چی یو کس بل ته وچ نه شکرې مکوان د سه وای چې د سبا والو پشان د کنا شکرې ونه کی کنا الله تعالی به هغه ساند کی خواله زریره کی دا د عبرت قصه شو له سه خلق د یو نه بل ته نقل کی احادیث دا غمانه ده و مزقناهم كله مزقين مفسرین لیکری دی دیو په مختلفو ملکونو باندې تقسیم شو له نو سه خلق شام تلاړل و سه تقسیم داده ښه سه شام تلاړل نو هغه یو زه خلق لاړل شام ته نو هغه لار په مین کې چیرې خالی شو له یو کله لاړ د مین نه بل چې هغه نور خلق لاړل عمان ته عمان ته لاړل نو هغه بل زم خالی شو نو څه خلق په هغه کې لاړل عراق ته نو هغه بل زم خالی شو نو څه خلق لاړل تهامه ته هغه بل زم خالی شو نو څه خلق په کې لاړل د اوس او د خزرج نیکه هغه په کې لاړل مدینه منوره ته نو هغه لاړل هغه کلیم ختم شو الله تعالی ته سنس کړل خواره واره یې کړل اوس هغه مزي ختم شولې نو زمکه تیم الله واغستلې پسونه اوسنه کی الله تعالی تی هغه ونی میوی چې کومي هغه به خوند شولې هغه لاړل ختم شولې هغه ختم شول خبره او هغه ونو کی چې غنی نوی الله تعالی په هغه کې عظیم پیدا کړل هغه کم بن او هغه ډیم چې الله تعالی او د تړلې برابر کړو هغه پر اخلاص ک الله تعالی هغه شته ونی ختم شولې برباد شولې او سفرونه هم لري شول الله تعالی په غمونو باندې په تکلیفونو باندې اختکلل ان فی ذلک و مزقناهم او ذری ذری کل تسنس کل تقسیم کل مونږ دیو لره په پوره تقسیم اولو سره په خورو ورو کول سره ان فی ذلک یقینا پدې کې له آیات ډیر درینه توحید الله تعالی دی لکل صبار شکور د هر ډیر صبرناک د پاره شکور چې ډیر شکر گزاري شکور باندې پوه شو لیکن شاکر نه ښه شکور بیا پکې راغی یعنی چې د الله تعالی په نعمتونو او په مصیبتونو دوه باندې شکریا ادا کوي ولقد صدق علیهم ابلیس ظننه او یقینا رښتونه اومن دا ابلیس علیه پدی باندې ځن نو ګمان خپل دی باندې مم ځن پوی کی چرته څه مطلب دی ابلیس پدی باندې خپل ګمان رښتونه اومن دا ابلیس دا قسم کړو قسم کړو لا قدن لهم صراط المستقیم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی چې استاد سمیلار نه ویبل طرف ته اړو مان نو هغه پی خپل ګمان رښتونه اومن دا هغه خپل ګمان د شیطان سو لا قدن لهم صراط المستقیم او بل ذکر کړی دی تفسیر ماوردی د شیطان ګمان سو لا اغوینهم اجمعین د شیطان ګمان سو لا احتنی کنه ذریته چې زو د ادم علی السلام د اولاد بیخ بنیاد واسمه نه اق شیطان په غخپل خبر رښتونی کله بیخ بنیاد اولوی س تباو برباد کله فتبعوه نو دیو تابعداری وکړه د ابلیس الا فریق من المؤمنین مگر یوړه د مؤمنانو نه نو ایماندار چره بازی ایماندار چره هغه د شیطان د تسلط او وسوسونه بچ پاتې کیږي وما كان له عليهم او نو د ابلیس د پاره عليهم پاغيبان من سلطان سزوره د سلطان دو معنی برازي یو معنی درازي چې د سلطان نه مراد چې زور او غلبت مراد ده نو شیطان په چا باندې زور نه کوي دا مونږ او تاسو چې شیطان خبره مونږ نه چر طرف سی یو ځل شیطان ډنګي راوړی دی لوړ طرف سی راوړی دی چې کدا کار دی ونه کنو بیر دې سی کوم نه دوی مما كان له او نو درې ابلیس ته پر عالم په دې باندې من سلطان انس دلیل ته شیطان تابعداری چې څوک کین نو در پر د الله تعالی په مقابله کې دلیل نشته ده دلیل خو مونږ سره داش ترش د الله تابعداری وکي خو لیکین د الله په معصیت د الله په معصیت کې د شیطان سره دلیل نشته چې انسان ته پیش کی چې تداکار وکا خو مونږ او تاسو چې شیطان تابعداری کوو نو څه به دلیل بی دلیل تابیداری ده. خان یو دا چی دا شیطان را بانی زور نشته ده لوڑ را تا نده نیولی و پا خواه بانی خبر منو. او دویم خبر داره چی دا الله تابیداری کنو پا دلیل بانی او دا الله دا معصیت تو مقا دا الله تلا دا پا معصیت کی دا شیطان تابیداری چی کنو بی دلیل اکوا سلطان نشته ده دلیل نشته ده. الا لنعلم دیدک پیوالت کی تقدیر دے چا غونه وای بیا پینه پویږي لیکن سلطناه علیہم لنعلم لیکن مسلط کړه دی مونږه دا شیطان پر خلکو باندې الله دا شیطان بغیر د دلیل نه بغیر د ډانګینه پر خلکو باندې مقرر کړه دی ولی لیکن سلطناه علیہم لنعلم دیره پار چې جدا کو مونږه دیدک د علم نو مراد غ علم التمیز تی مراد دی دیره پار جدا کو مونږه مجومن بالاخره ته یسو کی ایمان لري په اخرت باندې مم من دا چانا ہوا منها چی دیوی داغین پی شکین پشکین و ربک علی کل شئین حفیظ او ستا رب پا ہر چیز بانے حفاظت کے ان کے رہے حفاظت کے ان کے رہے اللہ تعالی دی زمانگا استاس حفاظت وکی دا شیطان نا